Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 3 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju odbyły się uroczystości Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Dziś 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. To dowód na rosnącą pozycję Polski w NATO, mówi o przeniesieniu do Poznania dowództwa Dywizji Amerykańskich Sił w Europie wiceminister obrony. 5 osób podejrzanych o terroryzm zatrzymała francuska policja. W całej Polsce odbyły się uroczystości Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. W południe na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia i biało-czerwone flagi za wybitne zasługi dla Polonii. Prezydent dziękował zebranym za przybycie do Polski w tak ważnym dniu. Który łączy nas Polaków w Dniu Flagi i w Dniu Polonii i Polaków za granicą. To nasi rodzice rozpoczynali działalność społeczną, kulturalną, wychowawczą, patriotyczną i myśmy tą ich pracę kontynuowali. Mówiła w imieniu odznaczonych Małgorzata Zajączkowska, działaczka Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Premier Beata Szydło była w Małopolsce, w Ryczowie koło Wadowic. Mówiła, że Polacy muszą zrobić wszystko, by biało-czerwona flaga łączyła ich, a nie dzieliła. Dzisiaj jest wielkie święto, święto biało-czerwone. Zadbajmy więc, byśmy byli razem zawsze. Na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie podniesiono flagę narodową. Następnie prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziś prezydent i premier w południe na Placu Zamkowym w Warszawie wezmą udział w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przed południem Andrzej Duda wręczy zasłużonym ordery Orła Białego, a na Placu Teatralnym odbędzie się festyn rodzinny Wiwat Maj, 3 maj. To dowód na rosnącą pozycję Polski w NATO, mówi o przeniesieniu do Poznania dowództwa Dywizji Amerykańskich Sił w Europie wiceminister obrony Michał Dworczyk. Jego zdaniem Polska staje się coraz silniejszym sojusznikiem USA i NATO, co skutkuje coraz większą liczbą żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Jeżeli w regionie potrzebujemy wzmocnienia, to naturalnym jest, że poszczególne oddziały, dowództwa, komórki są dyslokowane w Polsce, bo Polska bez wątpienia na flance wschodniej jest najsilniejszym krajem, siłą rzeczy liderem regionu. Poseł Jan Grabiec z PO przypomniał, że wojska lądowe USA są w Polsce od 2014 roku. Wcześniej pod Poznaniem byli już amerykańscy lotnicy. Zwiększająca się stale obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest czymś ponad politycznym, ponadpartyjnym. Nie wiem, dlaczego pan minister uważał, że będę krytykował działania w tym zakresie rządu. Przeniesienie dowództwa z Niemiec do Polski wynika z chęci wzmocnienia zdolności manewrowania wojskami w razie ewentualnego zagrożenia. Bardzo konstruktywną konwersacją nazwał rzecznik Białego Domu Sean Spicer rozmowę telefoniczną Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydenci rozmawiali pierwszy raz od czasu, gdy przed miesiącem Stany Zjednoczone zaatakowały jedno z lotnisk w Syrii należących do reżimu Bashara al-Assada, wspieranego przez Moskwę. Temat konfliktu w Syrii był przede wszystkim poruszany przez prezydentów. Zgodzili się oni, że trzeba w tym kraju tworzyć strefy bezpieczeństwa. Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wysyłają swojego przedstawiciela do Kazachstanu, gdzie w środę rozpoczną się rozmowy na temat zawieszenia broni. Według komunikatu wydanego przez Biały Dom, Władimir Putin i Donald Trump zgodnie podkreślili, że rozlew krwi w Syrii trwa zbyt długo i trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić w tym kraju do pokoju. Rozmawiano także na temat sytuacji w Korei Północnej, która od kilku miesięcy testuje rakiety balistyczne zdolne przenosić broń masowego rażenia. W tym przypadku nie ujawniono jednak szczegółów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 5 osób podejrzanych o działalność terrorystyczną zatrzymała francuska policja. W niedzielę odbędzie się druga, decydująca tura wyborów prezydenckich. Służby są w podwyższonej gotowości w obawie przed ewentualnymi zamachami. 4 mężczyzn i kobieta zostali zatrzymani w 3 różnych operacjach prowadzonych przez jednostki antyterrorystyczne. Według służb specjalnych istniały poważne obawy, iż były one w trakcie przygotowywania zamachów. W akcjach przeprowadzonych w okolicach Rouen w Normandii oraz na północy nad kanałem La Manche w mieszkaniach podejrzanych znaleziono kilka sztuk broni. 4 z zatrzymanej piątki to osoby w wieku od 17 do 24 lat. Według prowadzących dochodzenie przynajmniej 2 osoby, małżeństwo, należały do ruchu, który szerzył ideologię dżihadu. Część z 5 osobowej grupy była ze sobą w kontakcie przez strony społecznościowe. Aresztowanie było możliwe dzięki dochodzeniu i obserwacji prowadzonym przez kontrwywiad. W czasie pierwszej i drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji, w której obowiązuje stan wyjątkowy, podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Konflikt z ministrem finansów Andrejem Babiszem, powodem dymisji premiera Czech Bohuslava Sobotki. Szef rządu zapowiedział rozwiązanie gabinetu. Sobotka poprosił Babisza o wyjaśnienia w sprawie domniemanego użycia przez niego nieopodatkowanych obligacji w operacjach związanych z jego firmą. Ich wartość ocenia się na 55 milionów euro. Babisz odrzucił zarzuty i oskarżył wywodzącego się z partii Sobotki ministra spraw wewnętrznych o to, że polecił służbom prześwietlenie prowadzonych przez niego interesów. Bohuslav Sobotka poinformował, że jeszcze w tym tygodniu rozwiąże rząd. To był serwis Trójki. Środa pochmurna, ale z przejaśnieniami. Rano na Śląsku mgły, na południu w ciągu dnia możliwe burze, a w całym kraju przelotne opady. Na termometrach 11 stopni w Gdańsku, 12 w Poznaniu i Warszawie, 14 w Koszalinie i Zakopanem, 17 w Katowicach i Krakowie, 20 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. To znowuż my. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk w jubileuszowym, specjalnym, wyjątkowym wydaniu HCH 233. A, no dobrze, chodzi, dobrze. 233 rzeczywiście jest jubileuszowe, z całą pewnością. Dwie godziny muzyki przed nami. Jak zwykle podzielone te dwie godziny są na godzinę pierwszą, w której nowości, i godzinę drugą, w której zasadniczo też będzie nowość, tyle że z przeszłości. Od razu chciałem tak powiedzieć, że ta godzina pierwsza jest dłuższa niż godzina, a druga godzina z reguły jest krótsza niż godzina, zatem myślę, że Państwo wszystko rozumieją doskonale. No, mam nadzieję, że Państwo rozumieją, chociaż jeśli ktoś nas słyszy po raz pierwszy, to rwie włos z głowy w tym momencie. Już i tak wyłączył radio. Ja myślę, że warto namówić takiego słuchacza, który nas trafił, żeby poczekał do godziny pierwszej i żeby posłuchał belgijskiego skrzypka, którego później naśladowali i samplowali hip-hopowcy. Bo ostatnio trafiamy na takie postacie, które są fantastyczne, a o których niewiele do końca wiemy. Tak było w przypadku znakomitego amerykańskiego gitarzysty i tak będzie w przypadku fantastycznego belgijskiego skrzypka dziś. Zatem proszę pozostać razem z nami do godziny drugiej. Track. And I fought to waiting for lives we regret. They are wrong there. Broken families and children in bed, they will hear them. Keep a light going, as simple as that. We should fight back. We should fight. Tego nagrania warto zacząć od lektury składu. Shahzad Ismaili, Eric Tillemans, Bill Frisell, no i dopiero później przejść do nazwiska wokalistki, bo to stosunkowo mało może polskiej publiczności jeszcze mówić. Chantal Agda. Chociaż ma na swoim koncie już przecież dwie płyty. To jest jej trzecia. Tak. Ma dwie płyty, no ale... To jest holenderska artystka i tak jak to zwykle bywa, wszystkie te kraje europejskie poza obszarem anglosaskim znamy trochę mniej. No może Skandynawię nieproporcjonalnie dobrze, ale jeśli chodzi o scenę holenderską, to nie jest zbyt szeroko reprezentowana, nie ma dobrej dystrybucji. Tutaj dzięki wytwórni Glitterhouse Records niemieckiej trafia do nas, dzięki jej dystrybucji. Płyta nosi tytuł Bounce Back I trafia, tak jak mówiłeś, no, było kilka płyt wcześniej Szantalagdy, były współprace ze znakomitymi artystami, których też często prezentujemy, Nils Fram, Peter Broderick, Valgir Sigurdsson, wreszcie Adam Wiltsy ze Stars of the Lead, bardzo dużo takich ciekawych koneksji i bardzo takie pełne delikatności, pełne powietrza, produkcje muzyczne, no właśnie produkcje. Szantalagda opowiada o tym, że ta płyta była nagrywana dość staroświeckimi metodami. Tutaj nie chodziło o to, żeby zrobić coś, zapętlić, coś poprawić w studiu, coś wykorzystać możliwości edytora, edycji komputerowej, tylko pracowała z Philem Brownem, z producentem znanym między innymi z działań z Tok Tok, z Markiem Hollisem. I on stawiał na to, żeby po prostu włączać taśmę i nagrywać kolejne próby. Jeśli wyszło, no to wyszło w całości. A ja bym po prostu powiedział, że to jest bardzo ładna płyta, bo świetne aranże, świetnie zakomponowane instrumenty, słychać tutaj takie, powiedziałbym, lampczopowskie brzmienia momentami. Wszystko to brzmi bardzo kulturalnie i bardzo stylowo. Tylko ten koń na okładce, wiesz, no to właśnie, już jest trochę za daleko. Na początku myślałem, że to będzie jakieś takie rdzenne country może, ale okazuje się, że to jest coś zupełnie innego, naprawdę. Ja myślałem, że to będzie taka muzyka już naprawdę daleko poza granicą. Natomiast gdy spojrzałem na okładkę kolejnej płyty, wiedziałem, że to musi tak brzmieć, jak wygląda ta okładka, czyli biało-czarne, stare zdjęcie na okładce, dwoje Japończyków, no i właściwie powinno być ich troje, nie wiem dlaczego dwoje, z tyłu jest cała trójka. Ich troje nie gramy. Nie, ich troje nie, troje Japończyków gramy. Tak, natomiast tak, to jest reedycja debiutanckiej płyty Non-Band, nazwa tej formacji, która wywodzi się z japońskiej sceny punk rockowej, nowofalowej Tokyo Rockers, czyli gdzieś koniec lat 70., początek lat 80. Myślę, że każdy kraj miał taką scenę nowofalową, niezależną od Nowego Jorku, pewnie gdzieś do Warszawy nawet, jak wiemy doskonale. No i w Japonii jedną z takich grup było duo Maria 023, krótki żywot, później trio Non Band, bo Non to basistka, która jest liderką i gra na basie, spotkała innych muzyków, Kinosuke Yamagishi na skrzypcach i klarnecie, Mitsuru Tamagaki na instrumentach perkusyjnych, tam zatem jeśli, nie wiem, bliskie są Państwu brzmienia No Wave i całego tego nowofalowego brzmienia nowojorskiego końca lat 70., to gdzieś ta Japonia tutaj świetnie się wpisuje. Mamy reedycję pierwszej płyty z 82 roku, reedycja i kompaktowa, i winylowa. Jak to brzmi? Proszę posłuchać. Duncan Dancing. Dun dun dun. dokładnie 35 lat po debiucie została wznowiona ta płyta non-band i po prostu non-band oryginalnie. Ta płyta pojawiła się w wersji 10-calowej i ponoć sukcesem w Japonii wtedy była sprzedaż 1000 egzemplarzy z tytułu. Ta płyta sprzedała się w jakiej liczbie? 2000? Tak jest. I to już był ogromny sukces i to zapewniło żywot zespołowi na następne lata. No, fajnie grali. hch@polskieradio.pl. Wszelkie uwagi, wszelkie komentarze od Państwa jak zwykle mile widziane. Prosimy je przesyłać mailowo. A zostajemy w Japonii. Tak, tak żeśmy to ułożyli, że jakoś tak samo się to ułożyło w tym tygodniu, wiesz? Tak? Tak, samo się to ułożyło. Powiem więcej, że praktycznie prawie nie będziemy zaglądać do świata anglosaskiego w tym wydaniu HCH. Tak się to poukładało. No będzie, powiedzmy, że będzie artysta z Australii, będą artyści brytyjski i amerykański w drugiej godzinie, ale jako raczej tacy specjalni goście. Teraz perkusistka japońska Midori Takada, której płyta wydana w roku 1983, płyta Through the Looking Glass, oczywiście skojarzenia z Alicją po drugiej stronie lustra, natychmiastowe i uprawnione w tym momencie. Ta jej płyta okazała się sukcesem, ale dopiero po wielu, wielu latach. Okazała się białym krukiem na rynku kolekcjonerskim i również takim jakimś brakującym ogniwem, jak to zwykle bywa w historii, w rozwoju muzyki pomiędzy muzyką ambient, muzyką świata, no i minimalizmem, którym też Midori Takada bardzo się interesowała. Choć podchodziła do niego w sposób taki niezwykle otwarty, mało matematyczny, powiedziałbym. To będzie zresztą słychać w utworze, który Państwu zaprezentujemy. Tak jak gdyby chciała Steve'a Reicha trochę odmatematycznić. Ale widzisz, to jednak tam się to jakoś układa, bo 83 rok Midori Takada, rok 82 debiut non-band, a to kompletnie inne światy. Kompletnie inne. To jest klasycznie wykształcona perkusistka, która zaczynała karierę w latach 70. Zresztą bardzo dobrze rozwijającą się karierę. Debiut europejski w Berlinie z orkiestrą symfoniczną. Natomiast później interesowała się zarówno free jazzem, jak i takimi różnymi nurtami muzyki tradycyjnej. Nagrywała wspólnie z muzykami z Gany, z Senegalu, Burkina Faso, z instrumentalistami z Korei. I zawsze to były podróże takie zapraszające trochę nowych brzmień z kręgu tych światów muzycznych. No i mam wrażenie, że to też wszystko słychać na albumie Through the Looking Glass. I było to na tyle fascynujące, że w pewnym momencie ten album zaczął na giełdach kolekcjonerskich osiągać ceny rzędu 600 euro. Nie było go. Nie było go w ogóle w wersji kompaktowej nigdy. W wersji winylowej oczywiście szybko się wyprzedał. I teraz mamy wznowienie zarówno na kompakcie, jak i na winylu tej płyty, także jest szansa, jest wersja cyfrowa, jest szansa, żeby sobie tego posłuchać i uzupełnić. No ważne jest to, że artystka cały czas gra i koncertuje. To nie jest tak, że ona wyłączyła się z życia muzycznego, tylko no, ten album jest także jakąś częścią jej obecnego życia, bo skoro wreszcie się pojawił i jest oceniany, grany, pojawiają się artykuły o tej artystce w prasie muzycznej, no to jest szansa, że być może także usłyszymy ją na koncertach. Będzie koncertowała w Europie w tym roku na pewno. Zobaczymy, czy trafi do Polski. Natomiast wytwórnia, która ją wydała, to są w zasadzie połączone siły Palto Flats i We Release Whatever the Fuck We Want. Wyda w ciągu najbliższego roku 3 kolejne albumy Takady. To jest myślę bardzo dobra informacja. Szczególnie dobra będzie dla tych wszystkich, którzy już posłuchają Takady po raz pierwszy na przykład. Thank you. Minori Takada i utwór Crossing z płyty Through the Looking Glass, nagranej w dwa dni niegdyś, na początku lat 80. No i teraz wydanej jako reedycja zremasterowanej przy użyciu oryginalnych taśm. 34 lata po premierze. To jest, wydaje się, idealna postać, która mogłaby pojawić się na takich festiwalach jak chociażby Unsound czy Sacrum Profanum. Gościła w Warszawie, no ale to przecież może pojawić się również i w innych miejscach. No i przede wszystkim też ta reedycja płyty, myślę, że tutaj może przynieść dużo większe zainteresowanie osobą Midori Takady. Alice Coltrane teraz. Tak. Nie bardzo się, niedaleko się przemieszczamy, jeśli chodzi o taki duchowy wymiar nagrań muzycznych, bo dla Takady on był bardzo ważny zawsze. No i niezwykle ważny, wręcz fundamentalny dla Alice Coltrane, dla najpierw żony wielkiego Johna Coltrane'a, ale też wspaniałej instrumentalistki, też towarzyszącej mu w nagraniach. No a później, kiedy John Coltrane zmarł w 1967 roku, bardzo ważnej postaci sceny jazzowej, cały czas takiej jednej z wiodących, jeśli chodzi o tę scenę uduchowionego jazzu, spiritual jazzu, a później stopniowo odchodzącej od idiomu jazzowego w ogóle, żeby się zajmować po prostu odnową duchową w swoim ashramie w Stanach Zjednoczonych. Przyjmowała po prostu ludzi po to, żeby spędzili nieco czasu w pustelni, żeby jakby zmienili się nie tylko poprzez słuchanie muzyki, ale przez bycie przebywanie w tej samotni. No ale tej muzyki gdzieś tam jej brakowało przecież cały czas. Ta muzyka się oczywiście cały czas pojawiała jako element tego życia duchowego. I właśnie w tym ashramie pod Los Angeles. I powstawały nagrania. Powstawały jeszcze w latach 80. w zupełnie innym stylu nagrania niż te z lat 70., bo tutaj się pojawiają na przykład syntezatory. Pojawiają się trochę inne formy, takie bardziej otwarty sposób religijny. I te nagrania były zupełnie nieznane do tej pory. Znaczy, można było powiedzieć mniej coltrane'owskie po prostu. No, mniej coltrane'owskie zdecydowanie. Znaczy, to powiedzmy sobie, że jeśli czymś przesycone, to popularnym wówczas trendem New Age ewentualnie, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową. Ale ten New Age też, myśmy Państwu opowiadali o tym, jak on wraca, jak ten takie odium kiczu gdzieś tam ulatuje i okazuje się ten gatunek bardzo interesujący miejscami. Tutaj mamy do czynienia z wielką artystką, która nawet przy nagrywaniu tych hymnów religijnych, ona cały czas gdzieś poszukiwała muzycznie jeszcze, więc warto temu materiałowi się przyjrzeć, warto go posłuchać, tym bardziej, że taśmami odnalezionymi po latach zajął się Baker Bixby, inżynier dźwięku, który pracował nad płytami Johna Coltrane'a, nad płytami Ornetta Colemana. I to wszystko wydał David Byrne w swojej wytwórni Luaka Bob, co też myślę jest znaczące i otwiera to, zdaje się, serię, no bo zatytułowana jest ta płyta World Spirituality Classics, część pierwsza, The Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sangitananda. Czy Ravi Coltrane też gdzieś tam maczał palce w tej serii? Nie wiem, czy on się tutaj pojawia jako członek tej orkiestry, członek rodziny. Może nawet grupy, sekty. Ale tak. Współpracowała cała rodzina przy reedycjach. Współpracowała z Davidem Byrnem. Także jest to rzecz zaaprobowana przez rodzinę, zaaprobowana przez inżyniera dźwięku z epoki, wreszcie podana nam przez znanego artystę i też no, człowieka, który co jakiś czas podsuwa nam reedycję. Co by powiedział o tym John? Tego się nie dowiemy. Ja myślę, że po prostu brałby udział w tym wszystkim, bo to jest może to już nie jest forma Coltrane'owska, ale duch Coltrane'owski gdzieś tam jest. Rama, rama. I'm not. Alice Coltrane ze swojej płyty, no, archiwalnej płyty, wydanej po latach przez Luaka Bob, World Spirituality Classics, część pierwsza, The Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sangitananda. I to wszystko nam się układa teraz w taką trylogię, w której ta duchowość jest niezwykle istotna, forma nie ma do końca znaczenia. Midori Takada, Alice Coltrane i teraz John Lee Hooker. I to może być niespodzianką dla Państwa, ponieważ płyta, która leży przed nami i która ukaże się 19 maja, to są kompozycje albo napisane przez Hookera, albo przez niego wykonywane, z tym, że te piosenki wykonuje duet Hugo Reis i Michelangelo Russo. Znamy ich doskonale z zespołu Hugo Reis and the True Spirit. I to jest taki właściwie hołd dla Johnego Lee Hookera, dla jego twórczości. Wszystko zostało zarejestrowane podczas jednej sesji. Jeden dzień, jedna noc, non-stop, bez żadnych nakładek, powtórzeń, po prostu to, co zagrali, to, co udało im się nagrać, później jedynie gdzieś tam podzielili i wydali na płycie. W tym zestawie zatytułowanym John Lee Hooker's World Today mamy i klasyki Hookera, jak Hobo Blues czy Love Blues, ale mamy także chociażby The Motor City's Burning, czyli utwór MC5 wykonywany przez Hookera, a teraz wykonywany przez Hugo Reisa i Michelangelo Russo, czyli cover do kwadratu, tak? Trochę cover coveru, tak byśmy powiedzieli. I wszystko to ma taki no właśnie trochę niesamowity klimat, jakiegoś ambientu, elektroniki, jakichś takich prób, nie wiem, pokazywania tych bluesów Hookera od innej strony, takiej właśnie duchowej i no, różniącej się zdecydowanie od oryginału. I to przyznaję, w tej płycie bardzo mi się podoba. Jeszcze raz wytwórnia Glitter House w takim razie, która ten album firmuje. John Lee Hooker's Words Today, taki tytuł nosi całość. Klasyk absolutny, hobo blues, no ale wersja rzeczywiście ambientowa, tak możemy chyba powiedzieć, i psychodeliczna. To słuchamy hobo blues, Hugo Reis i Michelangelo Russo. Thank you. take care, my child. Take care, my child. I know he's gone hobo somewhere. He's only 12 years old. He's gone in the world somewhere. Took a freight train to be my friend.